فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين แล้วเราได้เหวี่ยงเขาขึ้นบนที่โล่งริมฝั่งในสภาพที่ป่วยและเราได้มีพันไม้เลื้อย เป็นน้ำเต้างอกขึ้นปกคลุมตัวเขาและเราได้ส่งเขาไปยังหมู่บ้านของเขาที่มีจำนวนแสนคนหรือเกินกว่านั้นและพวกเขาก็ศรัทธาดังนั้นเราจึงปล่อยให้พวกเขามีความสุขสำราญชั่วระยะเวลาหนึ่งดังนั้นมูฮัมหมัดจงถามพวกเขาสิว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามีบุตรหญิงหลายคนและพวกเขามีบุตรชายหลายคนกระนั้นหนึ่ง หรือว่าเราได้สร้างมาลาอิกะฮ์เป็นเพศหญิงหรือว่าเราได้สร้างมาลาอิกะฮ์เป็นเพศหญิงโดยที่พวกเขารู้เห็นเป็นพยานพึงทราบเถิดว่าถ้าจริงพวกเขานั้นจะกล่าวความเท็จเท่านั้นจึงกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงให้กำเนิดบุตรชายและแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอน อัสฏฟัลบะนาตอะลัลบะนีนมาละกุมกัยฟะตะห์กุมูนอะฟะลาตะซักกะรูน อัลเลาะห์ทรงเลือกบุตรหญิงแทนบุตรชายกระนั้นหรือเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินกันเช่นนั้นพวกเจ้าไม่ได้ใคร่ครวญดูบ้างหรืออ ัมละกุมซุลฏานุมมุบีน หรือว่าพวกเจ้ามีหลักฐานอันชัดแจ ้ง ดังนั้นพวกเจ้าจงนำคัมภีร์ของพวกเจ้ามาแสดงหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง วะจะอัลูบัยนะฮูวะบัยนัลจินนะตินะซบะวะละกอดอะลิมะตัลจินนะตอินนะฮุมละมุฮฎะรูน และพวกเขากล่าวอ้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างพระองค์กับพวกยินและโดยแน่นอนพวกยินรู้ดีว่าแท้จริงพวกมันจะถูกนำมาปรากฏตัวต่อหน้าอัลเลาะห์เพื่อการลงโทษ ซุบฮานัลลอฮิอัมมายะซิฟูนอิลลาอิบาดัลลอฮิลมุคลศีน มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลเลาะห์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้างเว้นแต่พวงบ่าวของอัลเลาะห์ผู้ซื่อสัตย ์ฟะอินนะกุมวะมาตะอ์บุดูนมาอันตุมอะลัยฮิบิฟาตีลีนอิลลามันฮุวะศอลิลญะฮีม แน่นอนพวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชานั้นพวกเจ้าไม่สามารถทำให้ผู้ใดหลงทางไปได้นอกจากผู้ที่เข้าไปอยู่ในไฟอันชดช่วง วะมามินนาอิลลาละฮูมะกามุมมะลู และไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเราเว้นแต่เขาได้รับตำแหน่งที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ว่าอินนาละนะห์นุศอฟูนวะอินนาละนะห์นุลมุซับบิฮูน และแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้เข้าแถวอยู่แล้วและแท้จริงพวกเรานั้นเป็นผู้แซ่ซ้องสะดุดีอัลเลาะห์ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ และพวกเขาเหล่านั้นกุฟฟาร์มักกะฮ์เคยกล่าวไว้ว่าหากเรามีข้อตักเตือนคัมภีร์อยู่กับเราเช่นเดียวกับหมู่ชนในสมัยก่อนๆแน่นอนเราก็จะเป็นปวงบ่าวของอัลเลาะห์ผู้ซื่อสัตย์ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ แต่พวกเขาปฏิเสธไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานแล้วพวกเขาก็จะได้รู ้ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ และโดยแน่นอนลิขิตของเราได้บันทึกไว้ก่อนแล้วแก่พวงบ่าวของเราที่เป็นศาสนทูต ว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือ วะอินนะจุนดะนาละฮุมุลฆอลิบูนฟะตะวัลละอันฮุมฮัตตาฮีนวะอับศิรฮุมฟะซอฟะยุบศิรูน และแท้จริงไพร่พลของเรานั้นสำหรับพวกเขาจะเป็นผู้มีชัยชนะดังนั้นเจ้าจงหันเหออกจากพวกเขาชั่วระยะหนึ่งและจงเฝ้าคอยดูพวกเขาเถิดแล้วพวกเขาก็จะมองเห็นมันเองพวกเขาเร่งรีบต่อการลงโทษของเรากระนั้นหรือ ฟะอิดานะซะละบิซาฮะติฮิมฟะซาอ์ซะบาฮุลมุนดะรีน ครั้นเมื่อการลงโทษได้ลงมาที่หน้าบ้านของพวกเขายามเช้าของบรรดาผู้ถูกตักเตือนนั้นมันช่างชั่วช้าเสียนี่กระไร วะตะวัลละอันฮุมฮัตตาฮีนวะอับศิรฟะซอฟะยุบศิรูน และเจ้าจงหันเหออกจากพวกเขาชั่วระยะหนึ่งและจงเฝ้าคอยดูเถิดแล้วพวกเขาก็จะมองเห็นมันเอง ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูน มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้อภิบาลของเจ้าพระผู้อภิบาลแห่งอำนาจจากสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้าง วะซะลามุนอะลัลมุรซะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามี สันติจงมีแด่บรรดาศาสนทูตทั้งหลายและการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก